گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 165. گل‌های رنگارنگ ای مایه اصل شادمانی غم تو، خوشتر ز حیات جاودانی غم تو. از حسن تو رازها به گوش دل من گوید به زبان بی زبانی غم تو. موزون از عراقی و در پی آن ابیاتی دلپسند از حافظ، زیبا طلیعه است بر این برنامه گلها که ضمن آن بیتی چند از مولانا، وانگاه نظمی از رهی آمیخته به آهنگی در همایون اثر تجویدی با صدای لطیف مرضیه به سمع صاحب دلان میرسد. به بنفشه می دهد طره مشک‌سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. به بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که از سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خوره همان، این همه نقش میزنم از جهت رضای تو. شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت من رضای تو. خوش چمنیست آرزت، خوش چمنیست آرزت، خاصه که در بهار حسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو. روشن از رخ تو شب من، رویت بهار زندگانی، وصلت چو باده ی جوانی، مستم از نگاه تو، هستم در پناه تو. چو عشق را تو ندانی، بپرس از شب ها، چو عشق را

هوا در گردون چو آفتاب منزه ز جمله کوکب‌ها. جوانی مستم از نگاه تو.